So good. Scattered first, that's the first rule. Na scenie Lexian Kipal, później pojawią się na pewno u nas. Przypomnieć należy o tym, że o 1:30 Chris Libby, natomiast teraz na sąsiedniej sali, czyli na tak zwanym lodowisku, w tak zwanym showroom, gra nikt inny jak Karla Roka. Jej set potrwa do godziny drugiej, natomiast o drugiej set Tom Krafta. Aha. Hey. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. For you, that went for you.